Ja, het huis is verkocht. Vorige maand is dat definitief geworden. En we hebben onze baan opgezegd en we gaan richting Australië. Want we willen eigenlijk, zoals dat heet, het roer om. Wat betekent dat voor jou, het roer om? Ja, dat is gewoon onze manier van leven, hoe we nu leefden. Dat was voor ons niet de manier om er gelukkig mee te zijn. De hele manier van leven, ook in Nederland, dat heeft ook al mee te maken. Nederland is lijkt voor ons steeds te klein te worden. En toch wonen jullie hier in Drenthe, in een klein dorp? Ja, ja, want hiervoor wonen we in Rotterdam. Toen zijn we eigenlijk richting Drenthe gegaan we wilden gewoon ademen, zoals we dat dan eigenlijk tegen elkaar zeiden. Rotterdam werd eigenlijk gewoon veel te benauwend. Nou, toen zijn we naar Drenthe gegaan, dat zijn we een paar jaar, maar ja, we hadden gewoon het idee van, we wilden eigenlijk nog veel meer ruimte om ons heen en gewoon wat meer van de wereld zien. Maar is dat niet een beetje rigoureus om ook je baan op te zeggen? Ja, dat is het wel natuurlijk, want je neemt wel een stap. Maar ja, we hebben er best wel goed over nagedacht. En dit is gewoon iets wat we moeten doen. En het huis verkopen? Ja, dat ook. Ja, dat hoort er gewoon bij van gewoon een nieuwe start maken. En we willen gewoon heel graag naar Australië, sowieso. Zeker een jaar blijven. En gewoon eens kijken wat we dan precies eigenlijk willen met ons leven verder. En waar onze toekomst ligt. En of het nou in Nederland is of in Australië of waar dan ook. En met wat dan ook. In wat voor vorm dan ook. Dat willen we gewoon eens gewoon de tijd voor nemen om dat eens te gaan bekijken. En je had dat niet allemaal kunnen aanhouden en toch naar Australië komen? Nee, dat was voor ons geen optie. Het was voor ons echt gewoon, we zetten hier gewoon een streep achter in Nederland. Die streep die is nog niet helemaal definitief. Laten we zo zeggen. Maar we hebben wel een streep gezet achter een bepaalde manier van leven. En dat is gewoon in een notendop van dat je alleen maar aan het werk bent om een hypotheek af te lossen. Met een baan die je niet ziet zitten. En dat, dan op een gegeven moment kom je in zo'n cirkeltje terecht. Ja, dan moet je gewoon, wij hebben gewoon wel rigoureus die cirkel doorbroken. Wat zeggen de vrienden en familie? Ja, ze kijken wel op, zeker de familie. Vrienden, de meeste die vinden het gewoon geweldig dat wij dat gewoon doen en durven. Dat zit wel goed. Ja, die staan er wacht. Door een vriend van ons is een paar jaar geleden naar Australië een jaar geweest. Nou, die vond het helemaal geweldig dat wij dat gingen doen. Er is geen familielid geweest, misschien een ouder of een tante of een oom, die zegt van ben je gek, dat moet je niet doen. Ja, mijn moeder. Ja, mijn moeder die zit het niet zo heel erg zitten. Maar ja, die vond het wel heel erg dat ik uit Rotterdam ging. Ja, Drenthe is al heel ver gewoon van als je uit Rotterdam komt. Ja, dat is bijna een ander land weer. Ja, eigenlijk wel, ja. En Anja, je vrouw, die is ook helemaal, die staat helemaal op één lijn met jou. Ja, nou, sterker nog, ze staat naast me. Zal ik ze even geven? Oké, okay. Hallo Anja. Dat wordt een grote stap, hè? Of die hebben jullie eigenlijk grotendeels al gezet? Een behoorlijke grote stap. Van, we gaan gewoon ons hele leven omgooien. En we hebben de banen opgezegd. En ja, we zien wel wat er van komt. Ja, dat is echt wel rigoureus. Dat zei ik ook tegen Reinier. Ja, we hebben gewoon gezegd van, wij zetten gewoon zoals we nu leven. Dit maakt ons niet gelukkig. Dus we moeten nu gewoon één stap zetten. Want we zijn ook niet meer helemaal de jongste. En als we gewoon in dit leven doorgaan, worden we gewoon hartstikke ongelukkig. En vandaar dat we hebben gezegd van we verbranden onze schepen achter ons. We houden nog wat spulletjes wat heel veel emotionele waarde heeft. We gaan naar Australië, we gaan gewoon kijken om gewoon echt te ontdekken wat we eigenlijk willen. En ook al is dat van weer een leven terug in Nederland, dan gaan we dat leven ook gewoon anders opbouwen. Of we gaan bijvoorbeeld naar Malta of naar Duitsland. Maar gewoon om weer een frisse kijk op het leven te krijgen. Ja, dus het is echt wel iets met Nederland op het moment voor jullie. Je zegt het is te benauwd. En toch, jullie wonen in een dorp en het is ook wel niet zo benauwd. Nee, dat niet. Alleen als je gewoon goed kijkt van hoe het zich hier allemaal ontwikkelt. Van ik werk zelf in de gezondheidszorg. Nou, als je nu kijkt wat er nu allemaal aan de hand is met de nieuwe wet voor vergoedingen en zo. Ik wil daar gewoon helemaal niet meer aan meewerken aan zo'n systeem. wat te asociaal? Ja, het is gewoon allemaal, iedereen is nu zo individueel bezig en kijkt gewoon bijna niet meer om naar andere mensen. Alles draait eigenlijk om het geld en om het hebben. En ja, het sociale stelsel wordt gewoon ook systematisch in mijn ogen afgebroken en ook in die van Reinier. Ik had het met Reinier ook erover nog. Hij zei zijn moeder vond het niet zo geweldig dat jullie gaan. Hoe is het met jouw familie? Nou, mijn ouders zeiden tegen mij van oké, we vinden het goed als jullie gaan, maar jullie houden wel contact met ons. Ja. Dus gewoon via een website en dat soort dingetjes. Maar dat ze wel een beetje weten waar we zitten. Ja. Maar ja. Voor de rest hebben ze iets van, ja, jullie zijn oud en wijs genoeg. En als dit jullie gelukkig maakt, dan moeten jullie dat doen. Waar verheug je nou het meest op in Australië? Wat lijkt jou nou het meest spannend? Ja, het gewoon op jezelf aangewezen zijn. Maar ook tegelijk met een compleet andere cultuur in aanraking te komen. Met andere dieren, met andere mensen. Ja, een ander leven. Dat lijkt ons het spannendst.